مسجد کی صفائی کی فضیلت بیان فرما دیجئے تاکہ ہمارا شوق بڑھے. پارہ اول سورۃ البقرہ کی 125 آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو, طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے. تو جو مطلب مساجد کو پاک صاف رکھے گا, اس کی صفائی کرے گا, تو گویا اس نے حکم خداوندی پر عمل کیا. ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو میرا تو مشورہ ہے کہ ایک شاپر ہاتھ میں لے لیا جائے, اور جو بالوں کے گچھے لڑکتے ہیں کاغذ کے پیس ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں, تو اور جو بھی کچرا ہے ہڈی ہے تنکا ہے وہ اٹھا اٹھا کے شاپر میں جمع کرتے رہے, اور پھر اس کو مطلب کسی ادب کی جگہ ڈال دیں, کیونکہ ان کچروں سے ظاہر ہے کہ نمازیوں کو اذیت ہوتی ہے, کچروں سے بھی اذیت ہوتی ہے, اور بھی بعض لوگوں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے اذیت ہوتی ہے. تو اذیت کی چیز جو ہے وہ مسجد سے دور کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جب فیضان مدینہ زیر تعمیر تھی, نیا نیا مطلب کام تھا, تو الحمدللہ بارہا مجھے یہ سعادت ملی کہ میں بھی میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے جب, ہم لوگ چاپر لے کر یہاں سے وہ کچرے وغیرہ اٹھا اٹھا اس میں جمع کرتے تھے. الحمدللہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور پرنور شاہ غیور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا, اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. معلوم ہوا مسجد میں عود لوبان اور اگربتی وغیرہ سے خوشبو پہنچانا جائز بلکہ سنت اور کار ثواب ہے, مگر مسجد میں دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی نہ جلائے کہ اس سے بارود کی بدبو نکلتی ہے, بارود کا بدبودار دھواں اندر نہ آنے پائے. اتنی دور باہر سے لوبان یا اگربتی وغیرہ جلا کر مسجد میں لائیں. اگربتیوں کو کسی بڑے تشت وغیرہ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی راکھ مسجد کے فرش وغیرہ پر نہ گرے. اگربتی کے پیکٹ پر عموماً جاندار کی تصویر بنی ہوتی ہے, اس کو کھرچ ڈالیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.